opowiastka, i to prawdziwa niestety, o mężczyźnie, który kochał naraz w życiu dwie kobiety. I powiadał, siedząc w barze ze smutnymi kolegami, że miłości nie zabraknie mu dla żadnej pani. A gdy mocno się postara, to jeszcze zostanie piekielnego wciąż uczucia, co je manu stanie. Może nie samej esencji z pierwszego tłoczenia, ale towar eksportowy dla niej to nic nie zmienia. Może to i nie kuszetka, ale zawsze pierwsza klasa. Maszynista pcha do pieca, ogień nie wygasa. Bo najlepsze swoje lata ma jeszcze przed sobą. Pociąg dalej będzie jechał raz obraną drogą. Taka to już moje dziadki, smutna prawda jest niestety. Ciężko uciec z tego świata, gdy się kocha dwie kobiety. Ten pan ma już inną rzecz skomplikowana. Nie rozpaczaj jednak, miła, bo to rzecz bezpieczna. W sercu chłopca pozostało jeszcze sporo miejsca. Była sobie raz dziewczynka z serduszkiem z salami. Odkrawała po kawałku, dzieliła plastrami. Obdzieliła tak przez lata połowę dzielnicy. Jej kanapki znali wszyscy chłopcy z okolicy. Kiedy przychodziła na nich ich pora karmienia, zlatywali wygłodniali, żądz zaspokojenia. Ale wszystko, co zbyt często bywa serwowane, traci smak, kolor i zapach i na zmarnowanie. I rzuciła się dziewczyna z okna na trotuar. Zapłakali po niej cicho chłopcy w rezerwuar. Słodko-gorzka jest ta pani, kiedy wrzeszczy do słuchawki. Ślicznie się potrafi złościć, gdy zakłada nogi na krzyż. Pięknie drży jej głos przyniski, kiedy krzyczy, kiedy walczy. I w tej złości pół miłości stęczy spod jedwabnej halki. Przekręć jeszcze raz gwint flaszki i nalej nam do połowy. Ja tam nie wiem, ale może da się jakoś to pogodzić. W końcu mamy dwie półkule, dwie komory, dwa przedsionki. Da się jakoś to podzielić, bo na pewno nie połączyć. Thank you. Ta nowa płyta nosi tytuł Numery, a sygnuje ją Janusz Zdunek, trębacz. Na co dzień w sekcji dętej zespołu Kult, no obok niego także koledzy z tej sekcji, Tomek Glazik na saksofonie barytonowym, Jarek Ważny na puzonie i jak państwo słyszą także przy mikrofonie, że tak zrymuje. To słowa też autorstwa Jarka Ważnego, a utwory mają tytuły najprostsze na świecie. To jest rozwiązanie od 1 do 11. I to właśnie tak brzmi muzyka na tej nowej płycie Janusza Zdunka. Kolejnej już jego płycie solowej, chociaż zespołowej. Bo tu także Bogumiła Ludwińska na saksofonie altowym, Mariusz Godzina na tenorze. Tak, Tomek Glazik na barytonie, Jarek Ważny na puzonie i przy mikrofonie, Piotr Wróbel na tubie, Ireneusz Kaczmar na gitarze basowej i Rafał Baca na perkusji. To jest album, który swoją oficjalną premierę miał 27 stycznia. Więc dziś już ta muzyka w audycji Teraz Polskie brzmi. Album, do którego będę wracał, bo w większości to są instrumentalne tematy. Wszystkie skomponował Janusz Zdunek. Ten pod numerem 2 to właśnie taka oto historia, właściwie dwie historie ze słowami Jarka Ważnego. Janusz Zdunek, Numery. A przed nami kolejny nowy polski album. On ma swoją dość specyficzną historię, ale więcej o historii jego powstania za moment, taki właściwie dłuższy moment, bo dwa utwory, które za chwilę nam zabrzmią, Old and New i 13 Incredibly Strange Story, trwają dobrze ponad 20 minut. Tomek Grochot Quintet i Eddie Henderson in America. Thank you. Thank you. Eddie Henderson na płycie Tomka Grechota In America. Na okładce tego albumu jest pokrótce spisana historia jego powstania. To jest druga płyta Tomka Grechota, a po wydaniu pierwszego albumu autorskiego My Stories kwintet Tomka grał także w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. W 2011 roku grali w Chicago, w Nowym Jorku i w Chicago także nagrywali. Zaczęli nagrywać drugą płytę w studiu Krzysztofa Pabiana. Zaczęli, ale w pewnym momencie nie dokończyli tych nagrań i wrócili do Polski. Przywiązując wielką wagę do liczby 13. Okazuje się, że tak to wszystko miało być, że album zaczął powstawać w listopadzie roku 2011 w Chicago, a został dokończony w październiku 2016 roku w Krakowie. Tomek Grechot Quintet featuring Eddie Henderson In America. Eddie Henderson na trąbce, na sopranie i tenorze Rob Denty, na fortepianie Dominik Wania, na basie Krzysztof Pabian i Tomek Grechot na perkusji i innych instrumentach perkusyjnych, na kalimbie i darbuce również. A mówię dziś o tej płycie sporo, przy okazji prezentując ją po raz pierwszy na antenie Trójki w audycji Teraz Polskie, że ta płyta będzie miała swoją koncertową premierę. Żebym tylko niczego nie pokręcił, zerknę na stronę www.zadymka.pl. Bowiem ta płyta będzie miała swoją premierę właśnie na tegorocznej 19. Bielskiej Zadymce Jazzowej, na którą tak jak rok temu Trójka się wybiera. Proszę sobie zapisać w kalendarzu 24 lutego, a właściwie z 24 na 25, bo to będzie przecież z piątku na sobotę po północy. Nasze festiwalowe wydania audycji mało obiektywnie. Wszystko wskazuje na to, że nam się znowu dobrze to poukłada. Nie usłyszymy się z Bielska Białej. Tam trochę zmian, nowe miejsca, ale o tym to powie Państwu Jerzy Batycki, który mam nadzieję w którymś z programów najbliższych mało obiektywnych z piątku na sobotę będzie gościł i wszystko nam dokładnie opowie. W każdym razie od 20 do 26 lutego w Bielsku Białej i Katowicach, bo przecież finał w Nosprze, 19. edycja Lotos Jazz Festival Bielskiej Zadymki Jazzowej pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Ta muzyka Tomka Grechota również na tym festiwalu zabrzmi wśród wielu fantastycznie się zapowiadających koncertów. A teraz wracam do płyty, o której już kilka słów padło kilka razy nawet w moich programach. Artystka także gościła w sobotę w Markomanii u Marka Niedźwieckiego. Opowiadała o tym, jak powstawała nowa płyta. Marta Król przy mikrofonie, ale obok niej znakomity zespół pod kierunkiem Pawła Tomaszewskiego, który nie mógł być obecny w studiu w sobotę, tu przy Myśliwieckiej 357, ponieważ był obecny w zupełnie innym miejscu. W zespole Nigella Kennedy'ego otwierał finał Australian Open. Tak się poukładało Pawłowi Tomaszewskiemu. Oni jeszcze grają tam sporo koncertów w Australii, ale na koncerty do Polski również wraca Paweł i będą wspólnie z Martą Król promować tę płytę. Płytę, która nosi tytuł Tribute to the Police. We'll be right back.

could say I lost my belief at a holy church. You could say I lost my sense of direction. You could say all of this and worse, but if I people on TV. You could say I lost my belief in the politicians. Yeah, they all seem like game show hosts to me. If I ever lose my faith in you, there'd be no. Didn't go from a blessing to a curse. I never saw no military solution. They didn't always end up with something worse, but let me say this first. If I ever Tribute to the Police, ale także dwie piosenki już z solowej kariery Stinga na zakończenie tej płyty dodatkowo. If You Love Somebody, Set Them Free i If I Ever Lose My Faith in You, Every Little Thing He Does Is Magic, to utwór otwierający tę płytę i także ten, który umieściliśmy w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Marta Król, Paweł Tomaszewski i jego zespół na płycie Tribute to the Police. 24 lutego w Operze Śląskiej w Bytomiu premierowy koncert tej płyty, dokładnie miesiąc po jej premierze. Za chwilę kolejna nowa polska płyta, ale to zupełnie inna historia będzie, bo kiedy otrzymuję kolejną przesyłkę z tego wydawnictwa, to wiem, że to podróż w przeszłość, mimo że na nowej płycie. Tak jest i tym razem. Dźwięki dalekiego świata. Mikołaj Hertel.